duvarı, yar evunun duvarı. Kerpiç mi taştan mı dur, kerpiç mi taştan mı dur? Hiç daha yüz vermiyorsun, hiç daha yüz vermiyorsun. Yüreğun taştan mı dur, yüreğun taştan mı dur? Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Köprüden yukarı, taş köprüden yukarı. Dolaşıktır yolumuz, dolaşıktır yolumuz. Dolanda gel sevduğum, dolanda gel sevduğum. Kesilsin soluğumuz, kesilsin soluğumuz. Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Köylerinun, hemşinun köylerinun. Gezmişim hepsini, gezmişim hepsini. Bir sana açacağım, bir sana açacağım. Kalbumun kapısını, gönlümün kapısını. Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Ebalin yanağında gamzesi seçiliyor. Her şeyden vazgeçilir, senden vazgeçilmiyor. Ebalin.